Can kurban ol şivekâre. Ya Leyli bir daha ya Leyli, ya Leyli, ya Leyli bir daha ya Leyli, ben esir-i kâkil yâre. Can kurban ol şivekâre. Gel benim kâkil kemendim, gel benim, gel benim kâkil kemendim, boyu boyuma menendim, boyu boyuma menendim. Sen benim ağam efendim, sen benim, sen benim gülüm efendim, ben esir-i kâkil yâre, can kurban ol şivekâre. Ya Leyli bir daha ya Leyli, ya Leyli, ya Leyli beş daha ya Leyli, eletti kandırdı beni, aman kız yandırdı beni.